Z okazji swojego stulecia ZAIKS zorganizował z Polskim Radiem konkurs Piosenka na 100. Zgłosiło do niego swoje piosenki setki autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. A teraz głosować na wybraną przez siebie piosenkę mogą słuchacze. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl i zdecyduj, kto twoim zdaniem powinien zwyciężyć. Na głosy czekamy do 3 czerwca. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka osób odpowiedzialnych za wczorajsze zajścia w Poznaniu w czasie meczu Lecha z Legią. PSL i Kukiz 15 skarżą zmiany w prawie łowieckim do Trybunału Konstytucyjnego. Wielka Brytania nie daje sobie rady z kontrolą podejrzanych pieniędzy z Rosji, wynika z opublikowanego dziś raportu. Wielkopolska policja wyjaśnia wczorajsze zajścia w czasie meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Po tym jak pseudokibice wrzucili na murawę stadionu płonące race, a potem starli się z policją, sędzia był zmuszony przerwać spotkanie. Teraz funkcjonariusze m.in. analizują nagranie z monitoringu. O całej sprawie szef MSWiA Joachim Brudziński rozmawiał dziś z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem. O działaniach służb w związku z chuligaństwem na stadionach mówiła w TVP rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jesteśmy za tym, żeby widowiska sportowe odbywały się, ale muszą być bezpieczne. Kibiców popieramy, chuligaństwa nie, stąd działania pana ministra Joachima Brudzińskiego, wspierane oczywiście działaniami premiera Mateusza Morawieckiego. Działania zostały podjęte, będą skuteczne. Z powodu wczorajszego zachowania kibiców wojewoda wielkopolski zamknął stadion przy Bułgarskiej w Poznaniu na 5 spotkań nowego sezonu Ekstraklasy. Bez udziału kibiców odbędą się również 3 spotkania w Lidze Europy. Klub może się odwołać od tej decyzji do szefa MSWiA. PSL i Kukiz 15 skarżą nowe prawo łowieckie do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa zakazuje m.in. udziału w polowaniach dzieci poniżej 18 roku życia. Nie można też wykorzystywać żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków łowczych. Zezwala też prywatnym właścicielom terenu na podstawie oświadczeń złożonych do starosty wyłączyć swoje grunty z polowań. Poseł Kukiz 15 Bartosz Jóźwiak powiedział, że we wniosku do Trybunału zakwestionowano m.in. zapisy, które zakazują myśliwym szkolenia psów i ptaków drapieżnych. Wymieniał też inne, jego zdaniem niezgodne z konstytucją przepisy. Wprowadzenie zakazu wykonywania polowań w obecności i przy udziale dziecka do lat 18, co jest ograniczeniem praw rodziców, ich konstytucyjnych praw, wprowadzeniem reguł szacowania szkód łowieckich zakładających udział sołtysa lub osoby niezależnie wykonującej szacowanie oraz zgłaszania szkód do gminy. Tutaj chodzi również o to, że samorządy zostały obarczone kolejnymi zobowiązaniami bez wskazania finansowania i bez stosownego przygotowania i wprowadzenia obowiązku okresowych badań dla myśliwych. Nowe prawo łowieckie weszło w życie 1 kwietnia. Teraz za granicę. Brytyjski rząd niewystarczająco kontroluje napływ podejrzanych pieniędzy z Rosji. To wniosek z raportu sporządzonego przez Komisję Spraw Zagranicznych Parlamentu. Autorzy przekonują, że postawa rządu nie zmieniła się nawet po ataku na Siergieja Skripala, o który Brytyjczycy oskarżają Kreml. Z Londynu Adam Dąbrowski. Według raportu stolica Wielkiej Brytanii jest dziś miejscem, gdzie przechowuje się, tu cytat, skorumpowane aktywa Władimira Putina i jego sojuszników. Komisja, na czele której stoi konserwatywny poseł Tom Tugendhat, oskarża konserwatywny rząd o to, że mimo głośnej sprawy otrucia Siergieja Skripala w sprawie podejrzanych pieniędzy nic się nie zmienia, a droga dla nich na wyspy ciągle jest otwarta. W reżimie sankcji jest dziura, przekonują autorzy raportu. Dziura pozwalająca stronnikom Władimira Putina na ciągłe lokowanie tyłu finansów. Z nazwy w raporcie wymieniony jest Gazprom. Autorzy apelują o usunięcie tych luk. Inne zalecenia? Choćby sankcje indywidualne blokujące dostęp do rynku ludziom powiązanym z Kremlem. A co na to rząd? Sekretarz stanu do spraw przestępstw gospodarczych deklaruje, chcemy skończyć z procederem prania brudnych pieniędzy. I dodaje, raport nie jest do końca rzetelny, bo przygotowując go, komisja nie sięgnęła po informacje od niego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. W Radomiu po raz 19 nagrodzono młodych wolontariuszy. Organizatorem gali było Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka. Wśród laureatów konkursu jest gimnazjalistka Patrycja Kocyk. Nastolatka opiekuje się przedszkolakami, wspiera też osoby starsze. 2 razy w tygodniu pomagam starszej, niewidomej pani, chorej na wodogłowie, w codziennych obowiązkach. Sprzątam, chodzimy razem na spacery, szykuję jej leki. Jest bardzo duża satysfakcja z tego, zwłaszcza jeśli pani, którą się opiekuje, przytula mnie, mówi, że bez mnie by sobie nie poradziła, dziękuje mi. To jest taka moja druga babcia. Ogólnopolski finał samorządowego konkursu nastolatków 8 wspaniałych odbędzie się w czerwcu w Trzebiatowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i wschodzie oraz gdzieniegdzie w Karpatach, wzrastające do dużego i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podlasiu, Kujawach, Pomorzu Wschodnim oraz Śląsku Dolnym i Opolskim do 10 stopni na Zamojszczyźnie oraz Wybrzeżu Zachodnim. Nieco chłodniej na terenach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mark, kłania się wszystkim słuchaczom i chciałbym Państwa przygotować na pewien eksperyment. Pierwszy raz właściwie w historii tej audycji postanowiłem poświęcić całą płytę na wypełnienie programu i to bez kombinowania, przekładania utworów, tylko tak jak znalazły się na tym krążku, ale nie dlatego, że jestem potwornym leniem i nie dlatego, że nie mam zupełnie innych materiałów, ale dlatego, że to bardzo ciekawa kombinacja utworów, których łącznie jest tutaj 14, jeśli dobrze spojrzałem. One są sprzed lat. Płyta ukazała się, jeśli źródła nie kłamią, w 1966 roku. No jest, jak to się mówiło, kiedyś składanką, czyli są tutaj różni wykonawcy, ale okoliczności i właśnie to, co tutaj się dzieje, wydaje mi się, bardzo pasują do programu Maniaka po ciemku, chociaż pierwsze nagrania mogą jeszcze nie całkiem na to wskazywać, bowiem usłyszymy za chwilę dwa utwory w wykonaniu grupy The Loving Spoonful. To taka amerykańska grupa właśnie z lat 60., a te piosenki to Good Time Music i Almost Grown. Na razie posłuchajmy, a ja oczywiście jestem przygotowany do przedstawienia wyjaśnień oraz alibi, dlaczego ten album dzisiaj przyniosłem. Radio. I don't want no crying violins, no section slide trombones. I don't want no screaming yah-yah girls and no honking English horns. I don't want no symphony orchestra with a mama tabernacle choir. All I want is a guitar, a harp, a drum, just to set my soul on fire. That good time music, like we played so long ago. Whoa, don't you know, oh yeah. With that good time music, yes, it's back on the radio. My radio for two or three years, and the music doggone bad that it's bending into my ears. But them kids come over from Mercer River, made us think back to them. So let's put on the shoes and think about the blues and start all over again with that good time music, like we played so long ago. On the radio. You know I'm doing all right in school. They ain't said I broke no rules. I ain't never been in bed. And I don't browse around too much. Don't bother us, leave us alone. Anyway, we almost grown. Got myself a little job. I don't hang around with no mom. Gonna buy myself a car. Take my girl riding in the park. Don't bother us, leave us alone. Anyway, we almost grown. A little girl, you know she's really out of this world. When I take her to a dance, sit and talk about romance. Don't bother us, leave us alone. Anyway, we almost grown, and we're still living in town. We got mad and settled down. Now I really have a ball. Dwa utwory zespołu The Loving Spoonful, Good Time Music i Almost Grown, otworzyły nasze dzisiejsze spotkanie. Loving Spoonful to grupa, którą krytycy określali mianem folk rockowej, ale jak i tu nawet było słychać, gdzieś tam elementy bluesa też w ich muzyce się pojawiały. To zespół, mimo tego, że zawsze się wydaje, że tego typu muzyka to w 60-tych latach w Kalifornii przede wszystkim powstawała, ale Loving Spoonful to Nowojorczycy, tam oczywiście John Sebastian, Zal Janowski i szczyt popularności tej grupy przypadał właśnie na lata 1966-67, wiele znakomitych piosenek. No ale teraz wyjaśnienie, skąd w ogóle oni w tej audycji i na tej płycie. A płyta nosi tytuł What's Shaking i została wydana przez wytwórnię Elektra. Prawdę mówiąc, podejrzewam dlatego, że ta wytwórnia sama nie bardzo wiedziała jeszcze, co stanie się naprawdę w Stanach wtedy popularne. To już był okres inwazji brytyjskiej, to już był okres tego, o czym wielokrotnie mówiłem, ponownego zainteresowania młodej amerykańskiej białej, co ważne, publiczności muzyką bluesową, którą przynieśli Anglicy, wykonując ją po swojemu na wyspach i potem propagując ją w sumie na całym świecie. No i oczywiście na tym ogromnym rynku, jakim były i są Stany Zjednoczone. I teraz tak. Wytwórnia zebrała różnych wykonawców, ale nawet okładka tej płyty wskazuje na to, że ci panowie układający program z tych różnych nagrań nie bardzo wiedzieli, kto tu ma być gwiazdą, bo na tym głównym obrazku na froncie okładki jest tytuł What's Shaking i dużymi literami napisany jest The Loving Spoonful. No, czyli patriotyczni Amerykanie przedstawili swoją własną grupę, która właśnie wtedy zyskiwała wielką popularność. Ale na rewersie z tyłu mamy ten sam napis What's Shaking, ale już dużymi literami napisane jest The Paul Butterfield Blues Band. Czyli zauważyli, że ten blues w wykonaniu białych muzyków też może załapać publiczność potencjalna. No i tak, żeby i Panu Bogu świeczkę i tak dalej, to po obu stronach wybili grubymi literami innych wykonawców. A tenże Paul Butterfield na tej płycie znalazł się z dwoma utworami. No, jeden z nich to już taki klasyczny zupełnie numer, który myślę, że Państwo rozpoznają bez żadnych problemów. A potem Off the Wall, ten drugi, bo to pierwsze to Spoonful, a Off the Wall to utwór instrumentalny. chyba też w Blues Band. No i myślę, że z tego okresu i z tej sesji nagrania już kiedyś w Maniaku się pojawiły, bo prezentowałem taką płytę The Lost Electra Sessions. No a skoro wytwórnia Elektra, to oczywiście ze stajni tej wytwórni wybrali układający tę składankę swoich artystów, z którymi mieli podpisane kontrakty. Zresztą zwracałem Państwu uwagę na pewno na to, że cały czas słuchamy utworów właściwie krótkich, jak na bluesowy światek, ale przypominam, lata 60. jeszcze wtedy mało kto się odważał wypuścić się na takie ekskursje dłuższe muzyczne. No, jednym z pierwszych był chyba Bob Dylan. No a tutaj ta trzutka wytwórni Elektra dość grzecznie trzymała się tych tradycyjnie określanych czasów, tam 3-4 minuty to mniej więcej standard. Płyta What Shaking, Paul Butterfield wystąpił, jeszcze wystąpi dzisiaj, a teraz Al Kooper. No to jest człowiek legenda i o nim można by całą audycję, ba, kilka audycji zrobić, no ale dzisiejszy program to nie jest monografia, tylko prezentacja płyty, na której Al Kooper się znalazł i wykonał tylko jeden utwór tutaj, Can't Keep From Crying Sometimes. Coopera i kiedyś prezentowałem i na pewno będę jeszcze prezentował, bo materiału jest sporo, ale dzisiaj na płycie What's Shaking tylko ten jeden utwór. Filled with sadness, and my eyes are filled with tears. jeszcze jeden nowojorczyk, Al Cooper i utwór I Can't Keep From Crying Sometimes. Jeżeli Państwo myślą, że to powtórzenie z jakiejś płyty, to nie całkiem, bo na potrzeby tej sesji Al Cooper nagrał własną wersję czegoś, co już przedtem wykonywała grupa The Blues Project. Więc to są dość rzadkie nagrania, które znalazły się na tym albumie What's Shaking. A teraz dla zbieraczy różnych ciekawostek to chyba największy rarytas na tej płycie. A mianowicie występują oni tutaj, ci panowie, jako Eric Clapton and the Powerhouse. No i pytanie, co to jest ten Powerhouse? A młody Clapton, z kim on w ogóle tutaj występuje? No i mamy ciekawostkę dlatego, że po pierwsze Clapton nie śpiewa, tylko gra na gitarze, bo we wczesnym okresie swojej kariery koncentrował się na grze właśnie, a nie na wokalu. Wokal należy do Stevie'ego Winwooda, którego z pewnością Państwo pamiętają i z solowej kariery, i z innych poczynań. Natomiast tutaj jest głównym wokalistą, a do tego ten powerhouse to nie tylko Eric Clapton i Winwood, ale jeszcze Paul Jones, znany z Manfreda Manna, na harmonijce, Jack Bruce na basie i perkusista z grupy Spencer Davis Group, Pete York. To jest właściwie pół kroku przed Cream, bo już jest Clapton i Bruce. Winwood nie wszedł w skład Creamu. Jak wiadomo, perkusistą został Ginger Baker, a to jest jakby oczko wcześniej, kiedy zdążyli zaistnieć, ale to nie był trwały zespół. Niemniej nagrania, jak się okazuje, pozostały. I oto, proszę Państwa, dwa utwory w wykonaniu Erika Claptona i zespołu The Powerhouse. I want to know. tried to flag it right. Standing at the crossroads, try to flag her on. But ain't nobody seen him, no way. Everybody passed me by. But I'm going to Rosedale, gonna take my rider by my side. We can still buy a house, baby, because it's by the riverside. Bye, bye, bye. Eric Clapton and the Powerhouse i dwa utwory przed chwilą, I Want to Know i Crossroads. Tu warto dodać, że i uświadomić wszystkim, że w momencie, kiedy ta płyta się ukazała, Clapton i jego koledzy w ogóle nie byli w Stanach znani za bardzo. To nie taka potężna postać jak dzisiaj. I no, Elektra próbowała, czy ta muzyka za wody z Wysp Brytyjskich i ci muzycy, czy się w Stanach spodobają. I tu mniej więcej, wydaje mi się, kończył się na winylowej płycie program strony A, a stronę B otwiera ponownie Paul Butterfield Blues Band, czyli prawidłowo, że pojawili się tym większym drukiem, bo występują niejednokrotnie na tej składance. No i dwa utwory na początku strony B. Oczywiście klasyka Loving Cup i Good Morning Little Schoolgirl. Morning when the sun come up, you've been sitting there drinking from the loving cup. Won't you tell me, baby, what can I do? Well, I wanna drink from my loving cup too. Baby, I wanna drink from my loving cup too. You don't comb your hair, baby, don't mend your clothes. What else you don't do, mama, nobody knows. Won't you tell me somebody, what can I do? Well, I wanna drink from my loving cup too. Baby, I wanna drink from my loving cup too. You should be downtown working, making lots of money. Instead you're walking around the streets, baby, acting funny. Won't you tell me somebody, what can I do? Well, I wanna drink from my loving cup too. Baby, I wanna drink from my loving cup too. She told me, baby, I could have a taste. Now you're letting all that good thing go to waste. Won't you tell me somebody, what can I do? Well, I wanna drink from my loving cup too. Baby, for my loving cup too. Baby, I wanna drink from my loving cup too. Baby, I wanna drink from my loving cup too. Just give me a taste from my loving cup too. Good morning, little school girl. Good morning, little school girl. Can I come home, baby? Can I come home with you? To your mama and your papa, I'm a little schoolboy too. Gonna buy me an airplane, gonna buy me an airplane. Gonna fly all over, gonna fly all over this world. I'm gonna buy my little schoolgirl, she's in this world somewhere. Don't come here, little schoolgirl. Ain't gonna buy you a doggone thing. Good morning, little schoolgirl. Good morning, little schoolgirl. Can I come home, baby? Can I come home with you? Tell your mama and your papa, I'm a little schoolboy too. Przypominam, że w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku słuchamy tylko jednej płyty, składanki wytwórni Elektra zatytułowanej What's Shaking. Znalazły się na niej nagrania kilku artystów związanych z tą firmą kontraktami. Myślę, że wszystko to miało po prostu młodemu amerykańskiemu odbiorcy zasugerować muzykę i wykonawców, którzy są na progu kariery, albo też są tymi, których za chwilę będzie się uznawało za bardzo modnych. No, taka to była koncepcja tego albumu. A jeszcze literki układające się w napis What's Shaking, takie są w stylu leciutko hipisowskim, no bo to połowa lat 60. Czyli trochę było to też badanie rynku. No i jak powiedziałem, jedyni nieamerykanie to byli panowie z Powerhouse pod wodzą Eryka Claptona i na stronie B znalazł się jeszcze ich utwór instrumentalny Steppin' Out. tym nagraniu Eric Clapton już mógł skrzydła rozwinąć i pokazać to, na co go było wówczas stać. Stepping out. No i teraz napotykamy może dla niektórych niespodziankę, mianowicie artystę, który w Polsce chyba nigdy nie był specjalnie popularny. Na tej płycie znalazł się z jednym utworem zatytułowanym I'm in Love Again. To właściwie poważna postać, taki folkowy gitarzysta, kompozytor i wokalista, no ale nie wiem, czy z racji tego, że miał kontrakt z Elektrą, czy ci układający program uznali, że ta piosenka pasuje i na What's Shaking tylko jednokrotnie pojawił się Tom Rush. It's me, and I'm in love again. Had no loving since you know when. Yeah, I need your loving, yes I do. And I'm saving all my loving just for you. I need your loving and I need it bad. Just like a dog when it's going mad. Hoo-wee, baby, hoo-wee. Baby, won't you give your love to me? Say you don't want me round no more. Hoo-wee, baby, hoo-wee. Baby, don't you let your dog bite me. Get him away from me. Never seen such big teeth on a little dog. Some hot water on him. Here I come and I'm in love again. Had no loving since you know when. I need your loving, yes I do. And I'm saving all my loving just for you. Hey, hey. There I go and I'm in love again. Trzeba przyznać, że ten Tom Rush, jak na folkowca, to w tym nagraniu całkiem bluesowo zabrzmiał. No i to może być wyjaśnienie, dlaczego znalazło się to nagranie w tym zestawie. No i powracamy do gwiazdorów, którzy na frontowej okładce byli dużym drukiem przedstawieni, czyli do grupy The Loving Spoonful. Otwierali oni całą płytę na stronie A i teraz się pojawiają ponownie. To jest grupa, która w tym momencie, kiedy ich nagrania pojawiły się w 1966 roku na tym składaku, oni jeszcze nie byli tak popularni. Oni jeszcze nie mieli nagranych tych swoich największych przebojów i we wczesnym okresie byli dużo bardziej rock'n'rollowi, dużo bardziej bluesowaci niż potem. I dlatego mają pełną legitymację, aby znaleźć się w tym zestawie. Za chwilę The Loving Spoonful i dwa utwory. Don't Bank on It, Baby, najpierw, a potem Searching. To naprawdę inne trochę Loving Spoonful niż ci później słynni na cały świat. I said don't bank on it, baby. I don't bank on my love for you. I said don't bank on it, baby. Cause I'm doubting. Well, we walked by the jewelry store. You asked me, we'll be engaged. You know you're looking for the diamond ring. And I'm thinking about being caged. Don't you act so sure of yourself. You and your pretty face. said, don't bank on it, baby. Don't bank on my love for you. I said, don't bank on it, baby. 'Cause I'm doubting. I just don't have time. You know you're gonna have to straighten up if you wanna stay mine. I said, don't bank on it, baby. Don't bank on my love for you. I said, don't bank on it, baby. 'Cause I'm doubting. Zbliżamy się do końca audycji. Grupa Loving Spoonful przedstawia dwa utwory i został nam jeszcze jeden, tylko żeby zamknąć całą płytę. Przypominam, to płyta What's Shaking, wytwórnie Elektra, i kiedy teraz razem z Państwem słuchałem całego tego zestawu w tej kolejności, w jakiej ukazał się on oryginalnie w 1966 roku, to poza takim typowym zainteresowaniem, jak brzmiały te zespoły, ci wykonawcy w tamtych latach, to również takie miałem wrażenie, że to jest coś w rodzaju takiego okienka czasowego w tamten pół wieku temu rynek i można by sobie na tej podstawie zastanowić się, kto przetrwał, komu się udało, jaki styl pozostał, no ale to jest już praca nie dla disc jockeya w tej audycji, tylko dla każdego, kto interesuje się historią i rozwojem muzyki rozrywkowej. Mówiłem na początku, że na okładce tej płyty zostali wyróżnieni członkowie dwóch grup, The Lovin' Spoonful i Paul Butterfield Blues Band. I rzeczywiście ich na płycie jest najwięcej, a tenże Blues Band Paula Butterfielda zamyka całość jeszcze jednym utworem, które zakończy również dzisiejszą audycję One More Mile. I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu i posłuchajmy Butterfielda. It's been a long, hard journey. I don't have to cry no more. Just keep your lamp burning, babe, so your man will know the score. One more mile, one more mile to go. Well, it's been a long, hard journey. People, I don't have to cry no more. I did wrong when I took a gamble. I bet my money wrong. I was betting on my baby, and my baby wasn't at home. One more mile, just one more mile to go. Well, it's been a long, hard journey. Oh, yeah, don't cry no more. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP.